was employed behind the counter at the Route 60, Bob's Big Boy Fried Chicken in the front seat, just sitting in my lap, wiping our fingers on a Texaco road map. I remember wound up with strapping lip with that big brown eyes. I made your heart stand to fire, I'm oil pressure, singing fast, got a mega pissed off after when she'll shed the gas. Gotta call my baby on the telephone, let her know that Andy Man's coming on home, sit tight, mama, I'm coming round. I got three more hours, but I'm coming round. Your eyes get it, you know. Wee-wee hours, so rainbow, rise, over, finally towers, radio jam with Dawson State. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last one? Hey, ho, rock and roll, let me know. Thank you. worked and worked every last dollar out of me. Jak to dobrze, że z takich koncertów zostają z nami płyty, prawda? Live in Dublin, Bruce Springsteen, jego Sessions Band. To były trzy koncerty listopadowe, 17, 18, 19 listopada 2006 roku. Ukazała się podwójna płyta koncertowa, na szczęście, z zapisem tamtych wydarzeń. A że miałem wrażenie takie, że tydzień temu ten jeden utwór na O to trochę zbyt mało, to dziś jeszcze Open All Night i już spod litery P, bo przypomnę, jesteśmy na piątym okrążeniu naszego alfabetu Springsteenowego od B do S, zatem spod litery P, Pay Me My Money Down. Na stronie brucespringsteen.net w dziale koncertowym wciąż cisza. To tak donoszę, jak co tydzień w tej sprawie. To mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie zwykle pojawia się odcinek springsteenowy, czyli od B do S. Skoro dziś było P, to za tydzień zaglądamy pod R i przypomnimy sobie jeden bądź dwa utwory z jakże obszernej dyskografii naszego bohatera. Następna płyta w kolejce już czeka, płyta polska, płyta, którą znamy już bardzo dobrze, choć znamy ją od miesiąca zaledwie, ale to już wystarczyło. Co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kasa. Po tym jak się pożegnałaś, a nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. Ności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Gdzieś w szufladzie mam pistolet.

niewielki ma sens, co twój tuż do rzęs. O zgubnym wpływie wyższych uczuć. To jest tytuł nowej płyty Piotra Bukartyka. Tuż do rzęs, a wcześniej leje, wieje. I to właśnie leje, wieje. To jest jedna z naszych propozycji, nowych propozycji w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Proszę zajrzeć na nasze trójkowe strony polskieradio.pl. polskieradio.pl/trójka. O, właśnie tak. polskieradio.pl/trójka. Głosujemy jak zwykle od 22 w piątek, bo kiedy lista wybrzmi na antenie, to na stronie pojawia się nowy zestaw. Do piątku do 12, kiedy wtedy już system zaczyna Państwa głosy zliczać. Zatem polecam naszą trójkową stronę. Wśród nowości w zestawie Piotr Bukartyk, leje, wieje. Na szczęście to mamy już za sobą, bo przecież pogoda już teraz tylko wiosenna. W zestawie nowości do głosowania także i ta piosenka. To jest zapowiedź nowej płyty. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different. You're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die alone. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? I'm The National, tak zapowiadają nową płytę. Album ukaże się 8 września, będzie nosić tytuł Sleep Well, Beast. A pierwszy utwór z tego krążka to The System Only Dreams in Total Darkness. To jest piosenka zapowiadająca tę nową płytę. Jak ich znam, to pewnie co jakiś czas będą się pojawiały kolejne powszechnie dostępne do posłuchania w sieci pewnie. The System Only Dreams in Total Darkness znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To od zespołu The National. A skoro dawno ich o tej porze nie było, my head on

living in blacks during slavery. Oh, oh, oh, oh, oh, one for one. There's no way we'll reach our greatest sign unless we heed the call. Tytułowy utwór z płyty sprzed 22 lat, 1995 rok, bo dziś urodziny Mistera Wondera. Stevie Wonder obchodzi 67. urodziny właśnie 13 maja. Zostajemy jeszcze przy ważnych datach w kalendarzu. Tym razem to data piątkowa, z 12 maja. Bardzo śpiesząc się, dziarski z ciebie ktoś. Tylko jutro ruszacie, a wczoraj mówisz dość. W rejestr się nie pisze to, co było, lecz co jest. Myślisz, że to w jutro skok, ale mylisz się. Z czegoś jednak wziąłeś się, język, gęba, strój. I nie wyprzesz się o nie, a to już problem twój. Bez korzeni nie ma cię, nie ma więcej nic. Myślisz, że przed wieprze przesz, a to zwykły pic.